الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات امرا. سورة نازعات سورة نبا پسی ذکر کو مناسبت دوارو یو بل سرا پہ اثبات تا قیامت کی دی سورة نبا کی زجرو پہ انکار دباس چولی تا پوسو نہ کوئے دې صورت کې تخویب دنیاوی ذکر کوي چې فرعون ولی علاقش زګه چې او د قیامت عقیده نه وساتلې. تخویب دنیاوی علاقت د فرعون سره ته مداو چلته اسبات د قیامت کړو او د لایلو سره دلیلنے بیان کلیو لس علم نجعل ارض مهادن اور دلتا سورہ نازعات کے پی شواہد ذکر کی پینزو چنازعات ناشطات او سابحات سابقات مدبرات اٹول گوادی پراتلو دا قیامت. ترین داو چه تخویب بشارت مفصل بیان کن سورہ نبا کی دازابون ذکرم لس دلو بیا ممنان دو پار نعمتنم لسو تفصیل سرہ ذکر کن سورت نازعات کی تقسیم کی خلق چه دازابون والا سوک دی اما من توغا واسر الحیات الدنیا او دا نعمتنو والا سوک دی و اما من خواف مقام ربی و نحن نفسان الهوا تقسیمی اوکو اگر بشارت و تخویف جدا جدا جماعتن اوکو صلو رمضاو چلتے ام زجر و پسوال پاول سورت کے چاما اتسالون او سور نازعات کے وزجری پاخر کے اسألونک عن الساعت ایان مرساہ بیمان تمن ذکرہ سانا تپوس کی چی قیامت بکلی ان زمداو چی اخر دا سور نبا کی ہوئی جذالک لیوم الحق ارد دا قیامت حق ایقینی دا سورة نازعات کی اللہ پاغی باندی قسم کی جوان نازعات غرقن والناشطات نشتن تا قیامت پر اطلو باندی دا شواہد ذکر کرد پا گمداو چلتے ام لس نعمتونا ذکر کردیو او دلتا کی لس دلیلونا بیانی عقلی دلیلنا بذکر کی مختصر مختصر آنتو مشد خلقا امی السماو انا رفع سمکا وصوا واغتوش لیلا واخرج دحا والارض بازالک دحا اخرج من آماء ومرعا والجبال ارسا دا دلیلنا دی عقلی او امداو چی کافران و حسرت یا بیان کو پاخر کی چی ویقول الكافرو یا لیتنی کنتو ترابا کاش و دی صورت نازعات کی با داغی ذلت بیان کی چې چې قلوب یوم عزم واجفتن افسارها خاشعة یقولون انا لمردودون فی الحافرة اتم داو چلتے نمکی خود قیامت تا نبائع عظویم اما یتسالون عن النبائع العظویم دلت بوتا نمکی دی اتوامت الكبرى سورہ نازعات کی وہ ہوئی انام داو چویلی امیر سوادل لتواغین جہنم تیار دے لتواغین دو پار سرکش و خلق دو پار نازعات کی وہ ہوئی چا مامن توغا واسر الحیات الدنیا فإن الجحيم هي المأوى اذهب إلى فرعون إنه طغى اغا طواغین یا دلتا ذکر کرو اذا سوک دی جانم والذور محق تیار شوئے دی اسم داو ویلو یوم ینفق فی السور فتاتون افواجا چش پیلے کی پکوالی شی تاسو بڑھلی ڈلی رازے ندی صورت کی ہوئی چا شپیلے سو شیئے یوم ترجف الراجفا تتبعو هر رادفا تازو شپیلے دی کنا یو راجفا دا او یو رادفا دا یو مشر دا و لکشر دا نمونے و تواغست دا صورت دعوی اس بات تا قیامت و پینزو شواہد و سرا چون نازعات غرقن و ناشتات پینزو شواہد با پیش کی پا اس بات تا قیامت او خلاصے سلور مضامین دی اول مضمون ذکر دا شواہدو دپار دے اس بات دا قیامت دے مضمون تخویف دنیاوی او واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام حل تاک حدیث موسیٰ او درین مضمون دلیل عقلی دا اسمان ذکر دا زمکی او دا سی دلیل او دا دوحا او ما احا و مرعا و الجبال عقلی دلائل دیب و صلبان او سلورم مضمون تقسیم دا خلقو چه ما من تو آوا سر الحیات الدنیا یو قسم خلق پا کدا دے لگا فرعونیان فین الجحیم هی المأوا فاما من خاف مقام ربی ونان نفسان الہوا بشارت والا خلق جنت والا خلق اغداری چیرید اخبر ربنا او نفس بچ کئی دا دنیا دا هوا و حوص و خواہشات او آخر کی بیا زجر دے و سوال سر چی بیا اسی سوال نکی گورا اسر نکان ساتی او تسلی پیغمبر لا چین نمان تمندر من یخشا ساکار دنیا کی صرف یہ راول دی تبا اینو رضی مواری نشترے تبا خلقو لجواب ورکے چی قیامت بکلی تاوی علم اللہ تا دیکھا الہ ربکا منتحاها علم دی قیامت اللہ تا دا فصورت کے اس بات دا قیامت پشواہدو بیادوال تخویفات اول اخروی یوم ترجف الراجفہ بیا دنیاوی پہلاکت فرعون او بیا لس دلیلون عقلی دا کائنات و ذکر او بیا تقضیم دا خلقو دو قسم تا چی من توغا واسر الحیات او ما من خواف مقام ربی ونا النفس عن الهوان.